Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Adam Czerwiński, także płyt wydawca, nie tylko wykonawca muzyki. Następny album, o którym sobie porozmawiamy, to jest płyta legendy polskiego jazzu, pianisty znanego, myślę, pod każdą szerokością geograficzną, jakim jest Adam Makowicz. Blue Sapphires. Tak, to płyta, którą nagraliśmy w zeszłym roku, to znaczy nagrał ją Adam Makowicz, a ja tylko byłem, przykładałem palce do całej produkcji. Bardzo jestem dumny z tej płyty, bo to pięknie brzmiący winyl i w ogóle samo nagranie jest ciekawe. Muszę Państwu powiedzieć kilka słów, mam nadzieję, że to Was zainteresuje. Począwszy od instrumentu, na którym grał Adam Makowicz, to jest fortepian szwedzkiej firmy Malmö, przedwojenny. Ma ksywkę Banan, a to dlatego, że to jest jedyny fortepian, w którym struny się nie krzyżują. Wszystkie struny są równolegle do siebie, więc on jest taki zakręcony jak banan. Jest większy od największego Steinwaya. I to jest jedyny, dziewięć było, wyprodukowanych. Trzy się ostały na świecie, jeden jest w Polsce i to jest jedyny działający banan po renowacji w stroju 432 Hz. Oczywiście pełne audiofilskie nagranie, lampowe, wstęgowe mikrofony oraz, co ciekawe, nagranie prosto na taśmę masteringową, czyli kompletnie bez użycia różnych peryf. Tak jak to wszystko brzmi, tak jak to, jak gra Adam i tak jak to on słyszał, tak to Państwo będziecie słyszeli. Widzę na płycie oznaczenie AAA, to właśnie to, tak? Pełen analog, tak. Pełen tor analogowy. Oczywiście zawsze moje wszystkie płyty są nagrane w torze analogowym. Zawsze też używam Pro Toolsa, nie ukrywam, jako tak zwanej kopii bezpieczeństwa oraz do późniejszej produkcji płyty, czy też do streamingu. Więc mamy jakby dwa źródła, które nagrywają muzykę, znaczy ją instalują gdzieś tam, jedne w 0,1, a drugie na taśmie magnetofonowej. Natomiast to jest takie już zupełnie purystyczne nagranie, co też zostało docenione w wielu miejscach takich związanych z audio i z hi-fi. Repertuar widzę trochę piosenek, Michel Legrand, ale też Antonin Dworzak jest. Tak, opracowanie Adama. Zresztą tu też muszę wspomnieć, bo to wspaniała sesja była z punktu widzenia też mojego, czyli producenta. Adam należy do nielicznej już grupy dżentelmenów muzycznych, którzy przychodzą do studia w pełni przygotowani. Wiedział dokładnie, co będzie grał. Przyniósł listę kilkunastu bodajże, albo nawet kilkudziesięciu utworów. Ja go zapytałem, jak będziemy pracować. On mówi, ja będę siadał, będę zapowiadał utwór, taśma leci, gram ten utwór. I gramy następny. I gramy następny. I tak też było. Grał 4 bądź 5 utworów. Chwila przerwy na kawę, na rozmowy. I pierwsza sesja trwała bodajże 1,5 godziny, po czym zakończyliśmy działania. On poprosił, żeby zgrać mu to na jakiś CD, żeby mógł sobie tego posłuchać w nocy, ponieważ mieliśmy drugiego dnia następnego, jeszcze jedną sesję, przepraszam. Tak samo przygotowany, chciał poprawić 4 utwory z tego, co nagrał, plus dograł jeszcze 3 kolejne. I to też trwało 1,5 godziny, także pełen live, w zasadzie żadnych poprawek, żadnych cięć, żadnej skuchy. No tak jak się kiedyś nagrywało. Adam Makowicz, Blue Sapphires, pięknie wydany winyl. Zdjęcie jeszcze z okładki, gdybyś mógł przybliżyć. Co to za piękne okolice są? To jest Manhattan, to jest Broadway 50. którąś chyba. Zdjęcie jest wyciągnięte przez Kubę Karłowskiego, człowieka, który projektuje wszystkie moje okładki, zresztą, tak jak wspomniałeś, piękne. I to jest zdjęcie z biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Zobacz, tam pięknie jest wkomponowany, bo to jest zdjęcie z początku XX wieku, ale jest wkomponowany... Tak, nowoczesne auto jest tutaj. No, zobacz, jakie. To jest auto Jamesa Bonda. Nie wymieniając marki, wszyscy wiemy, o jakie chodzi. Nie wymieniając marki, dokładnie. No właśnie, tak, tak, tak. Ale skąd ten Bond tutaj? To jest pomysł właśnie Kuby. On ma takie różne, przychodzą mu do głowy. I to dodaje fajnego smaczku. Nie wszyscy to zauważą oczywiście, ale większość, dla większości ma to znaczenie. Adam Makowicz, Blue Sapphires, płyta, którą Państwu serdecznie mogę polecić. I jeszcze o jednym albumie porozmawiamy, Adamie. Skoro już widzimy, to jeszcze płyta o tytule No Name Yet. To jest trochę tutaj szeleszcze w studiu, ale to też jest 23 rok wydania. Piłka od siatkówki na okładce. No ciekawe. No Name Yet, czyli... A to jest tytuł jednej z moich kompozycji. A, po prostu? Tak. To też otwierającej płytę. Krótką historię opowiem, bo to jest taka troszeczkę, no nie powiem, że retrospektywna płyta, ale ona zawiera nagrania z dwóch sesji, które zrobiłem w Los Angeles. Jedna to była sesja na moją pierwszą autorską płytę, bodajże w 2000 chyba drugim roku, do której zaprosiłem wybitnych artystów Larry Goldingsa, Darka Oleszkiewicza oraz Jarka Śmietanę i Benny Maupina, saksofonistę z Los Angeles. I to zostało wydane jako CD, bo to były czasy mało winylowe. Rozkwitu płyt kompaktowych. Czyli przerwy winylowej. A ponieważ miałem to na taśmach, więc pomyślałem, że materiał jest świetny, że tego użyję. A druga sesja to już była kolejna moja płyta, też nagrana w Los Angeles z Darkiem, ze wspomnianym Larry Goldingsem oraz wybitnym gitarzystą Larry Kuncem. I to jest taka kompilacja tych dwóch sesji. A No Name Yet wzięło się stąd, że ja napisałem taki utwór na pierwszą sesję. Ja utwór to potrafię napisać, ale wymyślić tytuł to jest po prostu kompletna porażka. No więc jak przylecieliśmy do Los Angeles, mieliśmy próbę z Bennym Opinem i on się pyta, no jaki tytuł jest tego utworu? A ja mówię do niego, no na imię. On mówi, stary, to jest genialny tytuł na piosenkę. No i stąd tak już zostało i postanowiłem też, ta płyta się będzie nazywała No Name Yet. Adam Czerwiński, gościem audycji Mało Obiektywnie. Adamie, dziękuję Ci za solidną porcję doskonałej muzyki. Będę po te dźwięki sięgał na pewno w trójce w audycji Mało Obiektywnie. Adam Czerwiński, piękne dzięki. Do następnego spotkania. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Thank you. Adam Czerwiński, jego zespół w utworze z płyty No Name Yet. To także tytuł tej kompozycji. Wcześniej Adam Czerwiński i przyjaciele to z płyty z muzyką Jana Sebastiana Bacha, Music of the Heavens, i Adam Makowicz z albumu Blue Sapphires, Blue Monk. Cały zestaw tych utworów odnajdą Państwo oczywiście także na stronie Trójki, na moim Facebooku, Facebooku audycji Mało Obiektywnie. Niezmiennie tam również zapraszam. A teraz 20 minut po pierwszej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Mało Obiektywnie głos, którego właściwie zapowiadać nie trzeba. Molybdenum smote Jimmy the harp with a horrid little pistol and a lariat. She'd gone to the bottom and gone down the drain. Said she wasn't big enough to carry it. Just said she wasn't big enough to carry it. Well, the rampaging sons of the Widow James, Jack the Cutter and the pockmarked kid, had to stand naked at the bottom of the cross and tell the good Lord what they did. Had to get by the mule in the morning and plow. Had to get by the mule in the morning and plow. Had to get behind the mule in the morning and plow. Get behind the mule earth told Mac of the weeds was born at this town for a reason. And when I'm dead, I've been dead a long time, but the wine is so red and so pleasing. The wine is so red and so pleasing. Well, Big Jack Earl was 8 foot one. He stood in the road and he cried. Couldn't make her love him, couldn't make her stay, but tell the good Lord that he tried. Had to get behind a mule in the morning and plow. Had to get behind a mule in the morning and plow. Got to get behind a mule in the morning and plow. Get behind the mule in the morning and plow. Well, choppity chop goes the axe in the woods. Got to meet me by the fall down tree. A shovel of dirt upon a coffin lid. I know they come a looking for me, boys. I know they come a looking for me. Dusty trail from Atchison to Placerville saw the wreck of the Weaverville stage. A Yankee trader drinking old lemonade. I was stirring my brandy with a nail. Someday I have to get behind a mule in the morning and plow. I have to get behind a mule. Get behind the mule in the morning and plow. Get behind the mule in the morning and plow. Have to get behind the mule in the morning and plow. Get behind the mule in the morning and plow. Morning and plow, in the morning and plow, in the morning and plow, in the morning and plow. Get Behind the Mule w wersji Spiritual. To jest utwór, który ukazał się kilka dni temu, po raz pierwszy, aby uczcić 25. rocznicę albumu Mule Variations Toma Waitsa. To jest ciekawe, że akurat teraz się ukazał ten utwór, bo przecież Mule Variations to płyta z kwietnia 1999 roku, czyli owe 25 lat jednak minęło w kwietniu. No ale to przecież Tom Waits, on zawsze idzie swoją drogą, niezmiennie od kilkudziesięciu lat. Zatem powstaje pytanie, czy to jeszcze nie jest koniec owych obchodów tej 25. rocznicy? Przecież przed nami jesień, no a to jesienią zwykle ukazywały się te ważne płyty, choć no jednak Mule Variations w kwietniu. Pytanie pozostaje bez odpowiedzi. They hung a sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son. Just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Got to hold on, hold on. You gotta hold on, take my hand. Standing right here, you gotta hold on.

naśmieciłem myślą mową, uczynkiem zaniedbaniem. Naśmieciłem w głowie, śmieciłem każdym słowem. Na śmieć się zapomniałem, na śmieć zawojętniałem. To syno korporacjo, śmieć się imię twoje. Lusterko z usterką, śmieć pęknięcie twoje. Maszyno kombinacie, śmieć w truciźnie twojej. Będzie stada bez troski, śmieć się imię twoje. To miłość aż do śmieci, nienawiść aż po brud. To świat dla naszych dzieci, za trud dla nich Bóg. Wycięty święty lesie, sukcesie w interesie. Nazywasz się rozwojem, śmieć się imię twoje. To syno korporacjo, śmieć się imię twoje. Śmieciłem, ja wyznaję, śmieciłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Wycięty święty lesie, w sukcesie, w interesie. To pójda śmieć i życie moje, śmieć się imię twoje. To syno korporacjo, śmieć się imię twoje. Marek Andrzejewski, Kara śmieci. To jest zapowiedź nowej płyty Marka. Mam nadzieję, że tych piosenek wkrótce będzie jeszcze więcej. Jesień się zbliża, będą się ukazywały ważne płyty. Kolejny artysta również się Państwu przypomni. Ten głos na pewno też nie wymaga zapowiedzi. Ten głos właśnie. Dokładnie nikomu. Wyszliśmy ze światełkiem wiary z naszych domów. I tak chcieliśmy, żeby się paliło, żeby w nas biło, było i żyło. Tak staraliśmy je czule palcami, że zgasło. I w ciemności zostaliśmy sami. W ciemności do siebie idziemy. A nie my, ty nie ma, i ręce wyciągamy, i znowu się mijamy w ciemności tak bolącej, jak najjaskrawsze słońce, z ustami pełnymi mrozu, z gardłem ściśniętym powrozem. Tak wędrujemy latami, Nieznani, nienazwani, i ręce wyciągamy, i ręce wyciągamy. Zanim się wreszcie spotkamy, dotkniemy palców palcami, jakbyśmy chwycili w dłonie po świeczce zapalonej. Skąd to zmęczenie w nas każdego ranka, jakby noc każda źle była przespana? Skąd twarze takie szare, skąd oczy takie stare? Czemu gonimy tacy zdyszani, jakby się ta ziemia chwiała pod stopami? Skąd nie wiemy dokąd tak biegniemy? Skąd ten krzyk szybciej, szybciej, szybciej, szybciej? Inaczej padniemy w ciemności do siebie idziemy. Ja nie my, ty nie ma, i ręce wyciągamy, i znowu się mijamy w ciemności tak bolącej, jak najjaskrawsze słońce, z ustami pełnymi mrozu, z gardłem ściśniętym po wrodze. Tak wędrujemy latami, nieznani, nienazwani, i ręce wyciągamy, i ręce wyciągamy w ciemności tak bolącej, jak najjaskrawsze słońce, z ustami pełnymi mrozu, z gardłem ściśniętym powrozem. Ciemności do siebie idziemy. Słowa Ernest Bryl, muzyka Przemysław Gintrowski. Marek Dyjak, tak zapowiada płytę Mężczyźni. Właściwie czytam na ekranie komputera, to pierwsza piosenka z cyklu Mężczyźni. Mam nadzieję, że ów cykl jednak zamknie się w formie płytowej, panie Marku. W ciemności do siebie idziemy. Dziś w trójce w audycji mało obiektywnie po raz pierwszy i myślę, że jeszcze do tej piosenki będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Teraz zerkam do muzycznego kalendarza. Dziś urodziny Grażyny Augustik. Born a girl in endless summer, woman as a child, bounty of a loving mother, it's time to say goodbye. Or she blankets her sorrow, innocence repeats. Dawn be set for tomorrow, tomorrow is all. Hopes the wisdom will protect her, learn to embrace the storm. As the years photograph her, the students become the sage. Now in this ever after, the woman has come of age, crossing another ocean, another season cast away. Thank you. born a girl in endless summer, woman as a child, bounty of a loving mother, it's time to say goodbye. Or she blankets her sorrow, innocence reveals. Don't be set for tomorrow, tomorrow is always here. Crossing another ocean, another season cast away. Everywhere the sun is rising, as tomorrow finds today. Crossing another ocean, another season cast away. Everywhere the sun is rising, as tomorrow finds today. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. one day we'll be together. Please open the door, I'll be there. It's true. I wcześniej It's Always Tomorrow. Dwie piosenki z płyty To The Light. Płyty, o której jakiś czas temu rozmawialiśmy w audycji Mało Obiektywnie z Grażyną Augustik, dzisiejszą jubilatką. Grażyno, wszystkiego najlepszego. Zatem tą drogą również. Za 10 minut godzina druga. Obiecałem Państwu jeszcze powrót do nowej muzyki Mercury Rev. Pamiętam, ale teraz wspólnie pocieszmy się nowym nagraniem zespołu artysty, który także kiedyś opowiadał Państwu na antenie Trójki o tym, jak ważna to część jego życia, muzyka. Tord Gustafsson Trio. The Old Church to zapowiedź nowego albumu, który ukaże się już 20 września. Thank you. Kurt Gustafsson tak zapowiada nową płytę Scene, która ukaże się 20 września. Nagranie nosi tytuł The Old Church. Ta płyta, która za chwilę zamknie nasze spotkanie, to na razie mała płyta, singiel. Ta duża ukaże się 6 września. Będzie nosiła tytuł Born Horses. To będzie nowy album zespołu Mercury Rev. I to właśnie ta grupa zamyka nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Grażyna Oczkowska, Mariusz Owczarek, dziękujemy za dziś i do usłyszenia we wtorkowej tonacji trójki po 15. Patterns within more patterns, hiding in plain sight, year after year. On my window, frost flowers appear. Like when my eyes are blind, but my heart still sees. I'm staring at scars that no one else believes. And how something hidden can grow suddenly so clear. The way a promise. And out of nowhere, another appears. Patterns in the games we play. I see patterns, the way a broken heart shatters. And Jackson Pollock paints. Patterns in the world of strays and loneliness. Where young people cry and old people kiss. I still see patterns, even where they don't exist. And when we get to the end, we'll begin again. Ah, but this is not the end. All our patterns hiding in plain sight, year after year, thinner than sliced shadows and vanishing faster than Irish sunshine. Broken heart shatters, and Jackson Pollock paints. Patterns in a world of strays and loneliness, where young people cry and old people kiss. I still see patterns, even where they don't exist.